nieuws. 1 uur. Wie niet heeft doorgeleerd na de middelbare school heeft minder contact met de overheid dan wie wel heeft doorgeleerd. Het gaat vooral om mensen die niet verder kwamen dan de basisschool of het VMBO. Het Sociaal Planbureau heeft dat uitgezocht en vindt die resultaten zorgelijk. Ze kunnen niet verklaren waarom dat verschil er is. Peter Magyar belooft een eerlijker systeem in Hongarije. Hij wil daarom dat de marionetten van Viktor Orbán aftreden. Magyar lijkt de parlementsverkiezingen te winnen. Bijna alle stemmen zijn geteld. De partij van Magyar heeft virtueel een 2/3 meerderheid in het parlement. Viktor Orbán was hiervoor 16 jaar aan de macht. Amerika wil vanaf vanmiddag 4 uur de straat van Hormuz blokkeren. Vanaf dat moment moet de Amerikaanse marine bepalen wie de havens van Iran in- en uitvaren. Alle schepen zouden daarbij gecontroleerd worden. Schepen die niet naar Iran gaan worden niet gehinderd. Iran zegt Amerikaanse schepen aan te vallen. En op straat in Wageningen lagen zondagochtend allemaal scherven. Fietsers en auto's konden het maar moeilijk ontwijken, schrijft de Gelderlander. Op een filmpje is te zien dat het van een Grieks restaurant komt. Het is een Griekse traditie om borden kapot te gooien. Maar in Griekenland mag het alleen nog met servies van gips. Vannacht blijft het droog en het koelt af naar een graad of 5. Overdag bewolkt met soms een beetje regen. Het wordt zo'n 14 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen wel met snelheidscontroles. Oppassen A1 Apeldoorn richting Deventer 93.6. A4 Amsterdam richting Leiden bij 8.3. A6 Muidenberg richting Lelystad 51.8. A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij 47.6. En ook oppassen A58 Goes richting Vlissingen bij 167.6. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Marnix Westhuis. Just A, Jack Staal en John zijn voor je onderweg naar Rondé en Bright Eyes. Radio 538. So sick of this feeling. I'm bringing me down, I'm shining me out. It's getting too easy. I got stuck in a season. I'm done with the gray. I'm walking away from all of my demons. Time went by, I had to learn. Life won't change if you never take a turn. Hitting a wall, so out of focus. I don't wanna stay broken. I gotta be free, got lightning in me, it's taking me over. I felt blind for way too long, but now I've got bright eyes. Look at me now, you better believe it. Oh my, I feel so high, I'm touching the ceiling. Sad, I'm putting me first. Out with the past, it no longer hurts. It no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad, I did all the work. No longer sad, I'm putting me first. Out with the past, it no longer hurts. It no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad. I said, ooh, ooh, come on, baby, turn the lights off.

Veerkracht. Alok en Khalid, you're the dive into me. Hey, 99% kans dat je het niet ziet tijdens het skiën. En toch zag hij het, Alok. Want hij schrok zich helemaal de pleuris na een middag skiën. Tijdens een afdaling had hij namelijk een GoPro op zijn helm gezet. Hè, zo'n camera die alles opneemt. En na een hele dag op de piste te hebben gestaan, keek hij die beelden terug. En van de 99% dat je het niet tegenkomt, kwam hij het toch tegen. Een beer! Ja, die hobbelde gewoon achter hem aan. En Alok was gelukkig te snel op het snowboard. Dus je ziet op de beelden dat die beer ook denkt, ja, weet je, laat ik maar zitten. Laat deze makkelijke snack maar. Ik geef het op. Ik stop ermee. Nou. Gelukkig maar, want anders hoorde ik niet meer op 538. Hey, we gaan vandaag een goede beer. Teddy Swims. Hoor je nu. We will fly. A possible to tame. Like oil. Psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, my, my, my, my mind. Sweet but Psycho bij Radio 538. Dankjewel dat we deze nacht bij je aanstaan. Edwin checkt in via de gratis app van 538. Stuurt Jo Marnix net terug uit de sportschool. We gaan keihard lekker met de hits van 538. Dankjewel, man. Lucas en Steve hoor je zo meteen naar Ray en Where's My Husband. Husband is coming. kunt ze live gaan zien, hè? 538 Koningsdag in Breda. Ja, het aftellen is nu echt begonnen, hoor. Nou, maandag 27 april. Koningsdag. En hopelijk vier je het samen met 538 op het Chasséveld in Breda. Dat wordt één grote gezellige bende, tenminste. Wij hebben voor een superlijpe line-up gezorgd. Wat dacht je van Roxy Dekker, Bankzitters, Afro, Jack, Lucas en Steve dus, die je net hoorde. Maar ook Snollebollekes, Django Wagner, Mart Hoogkamer, Leeuw Kleine, er is werkelijk van alles. 538 Koningsdag, Chasséveld in Breda. Lijkt ons heel gezellig als je erbij bent. En tickets scoor je via 538.nl/Koningsdag. Dit check je trouwens ook de complete line-up. Het is de 538, de nieuwe van Sommier. Hoor je na Backstreet Boys. Radio 538. Yeah. Rock your body. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah, am I rich enough? Yeah, am I the only one? Yeah, am I sexual? Yeah, am I? clear blue skies up above. De nieuwe van Sommieu. De nacht van 538. You're the dog before the dawn. Hey, druk sportweekendje achter de rug, zeg. Voetbal in de Eredivisie. De marathon van Rotterdam was er ook. Daarbij bijna alle deelnemers op schoenen geëindigd. En ja, echt waar, bijna alle deelnemers. Ik zag dit voorbij komen. Arnold Grotman, 57 jaar is hij. Die liep hem uit op zijn blote voeten. Nou, dan verdien je kudos, hoor. Dan ben je echt een held. Rotterdamse marathon op blote voeten. Wauw, wauw, wauw. Het kan trouwens nog wel extremer, een marathon lopen, op een andere manier. De marathon van Manchester bijvoorbeeld, die is afgerond door iemand op een pogo-stick. En dus poing, poing, poing, poing. Deed hij ruim 16 uur over, dus heel snel is het niet. En als je dan denkt, nou, is het dan eindelijk klaar met al die marathons? Nee, er komt nog een marathon aan. Een marathon waar je ongetraind aan mee kunt doen. De Flitsmarathon deze week. Tenminste, ja, ik ben wel getraind. Mijn zware rechtervoetje is heel erg getraind. Ik hoop dat ik geen boete rijd. Hey, Marnix hier op 538 met nu Ed Sheeran. You see tonight, it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break. And to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel. Sint-Maarten-Uitdracht, Offenbach en Miles Away. Weet jij het juiste antwoord te geven over een vraag wat er afgelopen week in het nieuws is geweest? Dan maak je kans op het 50 slaapmasker. Kleine tip waar het zo meteen over gaat. Een shock in de Formule 1-wereld. Details hoor je naar Adam Lambert. What do you want from me? Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? Yeah, I'm afraid. What do you want from me? What do you want from me? There might have been a time when I would give myself away. Oh, once upon a time, I didn't give a damn. But now, here we are. So what do you want from me? What do you want from me?